Сёння нас чакае працяг кнігі Паўла Міцько «Прыгоды бульбобаў». Гэтая гісторыя двух шчанюкоў – Булькі і Боба, расказаная ад імя аднаго з іх. Таксама ў кнізе дзейнічаюць іх мама Пальма і хлопчыкі-блізняты Толя і Коля. Слухаем артыстку Ліку Пташук. Чароўны куфэрык. Гэта вам не ветлячэбніца. Першы раніцы устаў дзядзька Міхась. Разбудзіў Колю. Падымайся, Соня. Сабачанят на прагулку трэба вывезці. Коля толькі мыкаў, як каровы, не хацеў расплюшчваць вачэй. Дзядзька Міхась сілком пасадзіў яго на пасцелі, пацёр яму вушы. Чуеш? Боба, на прагулку вядзі. А чаму я? Урэшце зусім прачнуўся Коля. Любіш катацца, любі і саначкі вазіць. Пасля абеду даспіш. Дзядзька Міхась прыйшоў у ванную умывацца. Я хутенька лёг на сваё месца. І тут дзядзька спатыкнуўся на цётчыны туфлі. Ах жа, разбойнікі! Ну, будзе вам зноў. Ой, будзе! Ён пабраў туфлі, панёс недзе хаваць. Хуткая цётка Каця прыйшла ў ванну. Мы прыціснуліся адзін да аднаго, заплюшчыліся і нават захраплі, а самі прыслухоўваемся. Што цяпер будзе? Але цётка Каця пакуль што нічога не ведала. А тут і сонны Коля прыйшоў, пабраў нас пад рукі, панёс на двор, і даўно была пара. Мы цярпелі ўсю ноч. Можа, гэта прагулка нас і ўратавала, бо калі нас прынеслі ў кватэру, самая большая навальніца ўжо адбушавала. Мала ў цябе усякіх туфляў, мо 10 пар валяецца па кутках. І не носіш, і не выкідваеш, гаварыў дзядзька Міхась спакойна. А ты яму не модныя? Самыя модныя, самыя любімыя пажавалі. А ў чым я на работу пайду, ў чым? Босая. «Во, будзе модна», – адказаў дзядзька Міхась. «Табе ўсё смешачкі. Ты знароком падсунаў мае туфлі». «Ага. Хацеў, каб я дома сядзела. А я не буду сядзець з дзецьмі. У мяне квартальная справаздача гарыць», – гаварыла яна, штосьці незразумелае. «Я адпрашуся яшчэ на адзін дзень. Па суботах адпрацую. От паснедаем і павяду іх у паліклініку», – лагодна гаварыў дзядзька Міхась. І вось прайшло снеданне, нам далі малако, накрышыўшы ў яго белага салодкага хлеба. Боб малако выхлептаў, а хлеб толькі аблізаў. А я ўсё з'яў. Смачна! Ехалі мы ў паліклініку аўтобусам. Толя і Коля трымалі нас на каленях, дома не хацелі пакідаць адных. З іх размовы я зразумеў, што паліклініка – гэта дом, дзе многа-многа ўрачоў-дактароў, і ўсе яны лечаць дзяцей. Калі падышлі да гэтага дома паліклінікі, дзядзька Міхась сказаў, раскрыўшы гаспадарчую сумку, «Саджайце іх сюды, каб ніхто не бачыў, а то не пусцяць з імі». І нас пасадзілі ў цесную цёмную сумку. Не вельмі хацелася паглядзець, як будуць лячыць дзяцей. Але што ты ўбачыш, седзячы ў сумцы? Сядзелі ў цеснаце і цемнаце доўга. Ажно задыхацца пачалі. Наўкол нас чуваць былі прыглушаныя жаночыя і дзіцячыя галасы, шоргалі ногі, рыпелі крэслы. Я не вытрываў, заскуголіў. Шморгнуў у сумцы замок, у дзірку заглянуў Толя, а потым Коля. «Ціха вы тут! Не мур-мур! Мы скоро выйдзем!» – зашапталі яны. І тут іх паклікалі. «Хто наступны?» Толя шморгнуў замок сумкі, але не да канца пакінуў невялічкую шчылінку, каб нам было лепш дыхаць. Сумку паставілі пад крэсла. Я пасядзіў крыху, а потым стаў пярэднімі лапамі на Боба, сунуў пыску ў шчыліну, якраз пралазіць, Я напяўся, прасунуў больш, замок з ціхім вуркатаннем разышоўся шырэй. Пралезла ўжо галава з вушамі. «Што там? Што там? Дай мне глянуць!» – варушыўся пада мною Боб. Я паспеў убачыць, што сядзім мы ў нейкім пакоі ці калідоры, а наўкол многа людскіх ног, і маленькіх, і вялікіх. Замок душыў мне горла, я пачаў задыхацца, а тут яшчэ Боб раз адсунуўся ў бок з-пад маіх лап. Я павіс на шыі, захрыпеў, і тут да сумкі кінуліся дзеці. «Ой, ай, ах, шчаня задыхаецца!» Хтосьці трам шморхнуў замок, паклаў сумку на бок. Я тут же вылез на халодную падлогу. «Глядзі, там і другі! Ой, які таўстунок!» Гарлапанілі дзеці, цягнуліся до нас рукамі. Мы нічога не бачылі, акрамя іх рук і ног. «Патрасіце сумку, мо там яшчэ адзін сядзіць!» Параіў хтосьці. Сумку патрыслі, заглянулі ў сярэдзіну, трэцяга не вытраслі. У нос нам лезлі незнаёмыя рэзкія пахі. Хацелася чхаць. Несмачна пахла паліклініка. Не чулі мы толькі пахаў дзядзькі Міхася, Толі і Колі. «Смялей! Пабегайце, смялей!» Галёкалі нам у вушы дзеці і самі бегалі па калідоры, падштурхоўвалі нас, цяглі за пярэднія лапы. Засумавалі седзячы. «Тю-тю-тю! Даганяйце нас!» Мы, плахліва і нязграбна, крыху прабегліся. Усе страшэнна зарадаваліся, запляскалі ў далоні. Быццам мы зрабілі нейкае геройства. Шум, гам, тупат яшчэ больш памацнілі. На крыкі дзяцей пачалі адчыняцца дзверы справа і злева ў калідоры, адтуль выглядывалі людзі ў белых халатах, белых шапачках. Не толькі цёткі, але і дзядзькі. «Гэта што яшчэ за цыркавое прадстаўленне? Што за сабакі тут?» – пачуўся строгі жаночы голас. Усе перасталі скакаць, бегаць, крычаць і смяяцца. Дзеці вакол нас расступіліся. Мы ўбачылі спачатку вялізныя ногі ў туфлях, а потым разглядзелі ўсю цётку. Вялізная таксама ў халаце, толькі не ў белым, а ў шэрым. У руках у яе была палка і мокрая ануча. Не іначай, як вялікая начальніца была гэта цётка. «Чые сабакі, я вас пытаю? Гэта ж не ветлячэбніца. Хто прывёў? Хто разводзіць антысанітарыю?» Грымеў яе голас. Мы сядзелі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, як сіроты. Мы не ведалі, што з намі будзе ў наступную хвіліну. Ніхто не адказваў на грозныя пытанні цёткі, асмеліўся самы маленькі хлопчык. «Тут яны», – паказаў ён на самыя блізкія ад нас дзверы, «і дзядзя з імі пайшлі лячыцца». Грозная цётка ў шэрым халаце адчыніла тыя дзверы, закрычала. «Чые сабакі? Зараз жа вынесіце іх з паліклінікі, а то штрафуем». З тых дзвярэй, паднырнуўшы пад цётчыну руку, выскачыў Коля. Яго, мабыць, вылечылі ўжо. Ён схапіў нас, пачаў запіхваць у сумку. Спачатку Боба хвастом уніз, а я быў заціснуты ў яго між каленяў. Колевы рукі дрыжалі, калені дрыжалі, а замок не слухаўся, а я вырываўся. «Хлопчык, а дзе твая мама? Мы зараз выклічым санітарную інспекцыю і аштрафуем яе. Гэта ж ліха ведаю, што паліклініку ператварылі». «Мама на рабоце», – сказаў Коля. Ён засоўваў ужо мяне ў сумку ўніз галавою. «А з кім ты тут?» – не адступала грозная цётка. «Адзін», – схлусіў Коля. «Як адзін?» – цётка ажно закашлялася. «Такі малы і без мамы ходзіш?» У гэты час я вырваўся з колевых рук і нырнуў у гушчэчу ног. Убачыў, калідор пусты, усе стаяць у кучы. І прапусціўся па калідору, куды вочы глядзяць. «І-і-і!» – завішчаў нехта з дзяцей. Ад радасці завішчаў. Затупацелі ногі, усе мяне кінуліся даганяць і лавіць. «Ату яго! Ату! Лавіце яго! Трымайце! «Перекусає усіх, ён шалёны! Не чапайте, я сама!» – кричала тётка у шэрым халаці. Яна бегла першаю і размахвала анучаю. А тут і калідор скончыўся. Бегчы далей няма куды. «Га!» – усе збегліся да мяне кучаю. Схапіла мяне не тётка, а дзяўчынка са светлымі валасамі і з вялізным бантам, панесла мяне і аддала ў рукі Колю. Усе шлі за намі і гаварылі: «Ну і малайчына ж, ну і цыркач, а як яго зваць? Хлопчык, а вы сабачак не прадаяце?» Але Коля ішоў, нічога не гаварыў. А тут і дзядька Міхась з Толем выйшлі ад доктара і заспяшаліся нам насустрач. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Міцько «Прыгоды бульбобаў». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.